Może tak być. Witamy w Polsce. Polecamy. W niedzielę po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 20 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Od poniedziałku ruszają zapisy kolejnych seniorów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Niemal 26,5 tysiąca zakażeń koronawirusem zdiagnozowano w ciągu ostatniej doby. Astronomiczna wiosna już trwa, jutro rozpocznie się ta kalendarzowa. Szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk poinformował, że podjęto decyzję o przyspieszeniu rejestracji kolejnych grup wiekowych na szczepienia przeciwko COVID-19. W poniedziałek, 22 marca, rozpoczną się zapisy seniorów z roczników 1955 i 56. We wtorek natomiast od godziny 6 rano zaczynają się rejestracje dla kolejnych 5 roczników, mówił minister. Czyli osoby, które urodziły się między 1957 rokiem a 1961 rokiem, będą mogły się od wtorku rejestrować. Seniorzy w wieku od 60 do 64 lat będą mogli rozpocząć rejestrację od wtorku i wszystkich Państwa gorąco do tego namawiamy, przekonujemy, bo jest to kwestia bezpieczeństwa. Przede wszystkim bezpieczeństwa tych osób, które przyjmują szczepionkę, ale również Państwa najbliższych. Minister Michał Dworczyk powiedział, że rozszerzenie grupy osób mogących się rejestrować wynika z niewystarczającego wykorzystania szczepionek AstraZeneca. Mamy kilkaset tysięcy szczepionek w punktach szczepień, które nie zostały wykorzystane, bo pacjenci nie zjawili się na szczepienie. Apelujemy, aby kierować się wytycznymi lekarzy i naukowców i żeby się szczepić, mówił Michał Dworczyk. Jednocześnie przypomniał, że zgodnie z badaniami Europejskiej Agencji Medycznej preparat jest bezpieczny. Stwierdził też, że osoby, które nie zgłaszają się na zaplanowane szczepienia, będą musiały ponownie się rejestrować dopiero w puli ogólnej, bez podziału na roczniki. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Polsce 26 405 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ostatniej doby zmarło 349 osób. Od dzisiaj w niemal całym kraju obowiązują dodatkowe obostrzenia sanitarne. Znowu zamknięte są hotele, kina, teatry, baseny, ograniczona jest działalność galerii handlowych, a wszyscy uczniowie przechodzą na naukę zdalną. Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego podkreślił, że szczepienia i obostrzenia to jedyne metody walki z pandemią. Natomiast w obecnej sytuacji obostrzenia są konieczne, zaznaczył doktor. Szczepień mamy mało, żeby ta walka była skuteczna, w związku z tym muszą być konieczne. Tak jak wszędzie na świecie się stosuje. Być może trzeba będzie zastosować jeszcze mocniejsze środki, a wszystko po to, żebyśmy szybko wyszli z tego, bo sprawa nie polega na ciągnącym się lockdownie w nieskończoność, tylko na bardzo ostrych zmianach dotyczących obostrzeń, które uderzą w koronawirusa najmniej w nas i najkrócej w nas. Ogólna liczba zakażeń w naszym kraju przekroczyła już 2 miliony. To będzie pierwsze w Polsce upamiętnienie grupy Ładosia. W środę w Będzinie z inicjatywy IPN-u zostanie odsłonięta tablica honorująca polskich dyplomatów i żydowskich działaczy, którzy w latach Holokaustu ratowali Żydów przed eksterminacją z rąk III Rzeszy. Grupa działająca w Szwajcarii wystawiała fałszywe latynoamerykańskie paszporty. Uroczystość na dworcu kolejowym w Będzinie odbędzie się w Narodowym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów. Przed wojną 40% ludności Będzina stanowili Żydzi, wyjaśnia dyrektor katowickiego oddziału IPN dr Andrzej Schneider. Getta w takich miastach jak Będzin i Sosnowiec były w 1942 roku miejscem, z którego przeprowadzono akcję deportacji mieszkańców tychże gett do nieodległego KL Auschwitz. A wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma dodał, że właśnie do takich miast jak Będzin trafiało najwięcej paszportów południowoamerykańskich fałszowanych przez grupę Ładosia. Z gett w Zagłębiu było ratowanych najwięcej osób. Według wykazu Instytutu Pileckiego lista Ładosia wojnę przeżyło ponad 100 będzińskich posiadaczy paszportów życia. To jednak tylko dane wstępne i ocalonych z tego miasta jest zapewne więcej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Trwa już astronomiczna wiosna. Rozpoczęła się dzisiaj dokładnie o godzinie 10.37. Ta kalendarzowa rozpocznie się natomiast jutro, czyli w niedzielę 21 marca. To data stała, przyjęta zwyczajowo. Natomiast wiosna astronomiczna związana jest z ruchem Słońca. Zmiany będą m.in. widoczne nocą, mówi Robert Szaj, prezes Fundacji Kopernikus.

Takie zdanie napisaliśmy na naszym trójkowym Facebooku. Po 20 zrobimy przedsmak wiosennej radości ze szczyptą optymizmu i miłości. Dzisiaj w naszym menu m.in. Dixon, który rozpoczął nasze spotkanie. Dobry wieczór Państwu. Pan Karol kwestionuje moje zdjęcie na Facebooku. Tak, tak, czasem Gnat tak wygląda. Jak wyskoczy z garnituru, to przeodziewa jeansową koszulę. Do godziny 23 Państwa zapraszam. W tej godzinie będzie sporo się działo. Chaka Khan za chwilę, ale będzie także Kwakwa Asante, między innymi Kraken Smak. Oni zagoszczą dzisiaj na naszej antenie Bastien The Bass, moi ulubieńcy. To wszystko do godziny 23. Jeśli mają Państwo jakąś sprawę, to śmiało na karol.gnat@polskieradio.pl. Justyna Grabasz, Michał Jakubik, Gnat. Kłaniamy się bardzo Państwu nisko i zapraszamy na W Rytmie na 3. Nasza domówka, czas ją już teraz zacząć. Cause you're sweet as molasses. tasted like magic. New synapses connecting. Your treasure needs protecting. Can you do me a favor and pay me for all this labor? So happy you came, cause I know that it's hard for you to open up. And now you wanna know if I feel the same way as I do every day. Do not feel insecure, let me reassure. Thinking about all the good times, the presence is all I need. And now I'm counting on it, just need a touch of you to push me through. You're making me in life, bring me down from a high, making me wonder why. Project a lower time, moving us forward together. The glue that keeps me sane, I need thicker layers. Home is not just a place, sometimes it's you. Even when it's cold, you ignite my soul. Molasses, so excited to practice. Like ace grace from a chalice. Cause you're sweet as molasses, tasting like magic. New synapses connecting. Your treasure needs protecting. Can you do me a favor and pay me for all this labor? Osiemnaście minut po 20:00, Kwakwa Sante Molasses. To przedstawiciel londyńskiej sceny muzycznej disco, soul, new house, new disco, można powiedzieć. On taki bardzo przyjemny, dwudziestokilkuletni producent, ale sporo treści takich bardzo wrażliwych od tego artysty przemyca w swoich utworach. To się wiąże z pewną historią jego życia, ale to nie miejsce i czas, by Państwu o niej opowiadać, bo ona jest dosyć głęboka. 71335 to bramka SMS, dzięki której także możemy być w stałej komunikacji. Jeśli mają Państwo ochotę jakąś wiadomość tutaj przemycić do nas na antenę, to bardzo proszę. 71335. A za chwilę chłopaki z Kragensmack, to holenderska grupa muzyczna, wielokrotnie goszcząca w Polsce, we Wrocławiu, na Audio River w Płocku, podczas jeszcze innych imprez. I całkiem miło ich przyjmujemy. Mam nadzieję, że jak minie pandemia, to także zagoszczą w Polsce. A teraz ich hit, można powiedzieć spokojnie, taki kawałek, który na pewno idealnie będzie pasował na sobotę. Kragensmack, Naked. We'll be right back. matter. Far apart or close together, either way we can take it. Makes no difference if we make it, long as you are you and I am me. We can be true, we will be free. Program trzeci. as they were. Say, what's your mama gonna say? szybko mniej boli, pisze pan Wojtek w oczekiwaniu na operację. Panie Wojtku, szybko proszę wracać do zdrowia, bo kolejny weekend ma być już z dwucyfrową temperaturą. Szkoda czasu na szpital. 71335. Proszę dać znać, jak mija państwu sobota. Lockdown porachował nam kości, by nie mówić gnaty, ale trzeba zawsze się radować, więc tradycyjnie zwijamy dywan w salonie i dajemy upust szaleństwu. Dzisiaj Rare Sense, przed chwilą stary, dobry go-go funk. Przedstawiciele District of Columbia, inspirowani P-Funkiem. Jeszcze grają, jeszcze tworzą. Ogromna grupa muzyczna. I fajnie do nich powrócić. W rytmie na trzy zawiesiłem się na chwilkę, bo pomyślałem o nich. Za chwilę siostry, które uraczyły nas przed kilkoma tygodniami nowym wydawnictwem. Van Jess przebojem zdobywają popularność i nawiązują nowe muzyczne znajomości. Mamy nadzieję, że w nieodległej przyszłości owocować będą one kolejnymi produkcjami i singlami. Tymczasem Van Jess w kooperacji z Phony PPL Co-op w trójce. Yeah. Heavy breathing as I'm singing. Know what it means. Into deep and suffocating. You captured me. I'm in misery without your company. Don't wanna face reality. You'd be clear the answers, 'cause your intention ain't obvious to me. 'Cause I'm caught up and I'm drowning. Did you come to the rescue? Got the answers to all the questions you're asking. Like, when we go and make it real, ain't nothing fake about it now, girl. How you feel? Don't wanna lead you on. Did that by accident a couple times in the past. Don't wanna blink too slow and miss another opportunity to let you know. I never said it, but I like you. Playing it cool, got you guessing what I might do. Chain of rules, got me worried about the title. I'll match the energy and you'll be sexing on me. Call me scared of commitment if you want to. Or call me later, I ain't chasing, but I want you. I'ma tryna save you from me. Believe me, I know how niggas can be. 'Cause I'm caught up and I'm drowning. Did you come in to the rescue? Yeah, I'm caught up and I'm drowning. And your love's the only rescue. Don't stop while you listen to my SOS for a minute. There's a million shots coming to me. Won't trouble me out. Don't stop while you listen. So best for a minute. There's a million. that this was doomed from the get-go. You thought that it was special. Malone i jego Circles. Artysta trzykrotnie nominowany do tegorocznej nagrody Grammy, ale ani album, ani właśnie utwór Circles nie znalazły w tym roku uznania jurorów. Malone musiał uznać wyższość Taylor Swift, której album Folklore zgarnął złoty gramofon. W kategorii nagranie roku zwyciężyła Billie Eilish z Everything I Wanted, a najlepszą piosenką roku okazał się utwór Her, I Can Brave Her. I jeszcze wystąpi tego wieczoru. Zameldował się już pan Krzysztof. Dziękuję za wiadomość, panie Krzysztofie. To bardzo miłe, co pan napisał. Raduje się moje serce. Jeśli pana też nadaje na tych samych falach funkowych, to będzie nam tym bardziej miło spędzić ten wieczór wspólnie. A propos fajnych, ciekawych utworów i dobrze zagranych, wyjątkowych, z ciekawymi gośćmi, to za chwilę Basti and the Bass z Macy Gray, która wystąpiła tutaj koleżeńsko. Out of Love. Bardzo ciekawy utwór. Warto na chwilę się przy nim zatrzymać. I just wanna come out and say I'm sick of waiting. Tired of the way you hold that string. Had enough of you playing my feelings. Don't think you can blame me. Yeah, I might go easy, but don't you blame me. Maybe you can show up with the honesty you owe me. Maybe you can grow up and stop this game. Cause you're afraid of something. Ooh, don't think that I'll be hating. I'd rather you just say it, just say it. Yeah, if you're out of love, I just wanna hear this over now. Oh, you don't gotta push around. Hear me out, don't act like a child, be grown ass up. So step up and put me down, yeah. I'm not worried about it. If you're out, then put me down. Ain't asking for much, you just put me down. I'm not worried about it. If you're out, then put me down. I ain't asking for much, you just put me down. I could get it, I can get it if you're looking for something I don't got. I know you'd rather let it be. Drop the ball and hope I make the call. But those signs are just a waste on me. See, I won't read into shit you could just say to me. Just say to me. And maybe you're just stuck in a belief or something. Maybe you think life should always ride out just the way you want it. Ooh, don't forget we're all just trying to get by. And maybe you could help me out this time. Maybe just this time. So if you're out of love, I just wanna hear this over now. Oh, you don't gotta push your ground. Hear me out. Don't act like a child, be grown ass up. So step up and put nothing down here. I'm not worried about it. If you're out, then put me down. I ain't asking for much here. Just put me down. I'm not worried about it. If you're out, then put me down. I ain't asking for much here. Just put me down. I know you wanna think you're the nice one, but I won't stay on the shelf till the next one. Program trzeci. This ain't for you. No, this ain't for you. And if you got it deep. Be Without You. Oj, to jest prawdziwa królowa muzyki R&B i soul, która na swoim koncie ma kilkanaście nagród Grammy. Tak, dobrze liczę, kilkadziesiąt nominacji do tej nagrody, ale nie będziemy przecież robić tutaj festiwalu nagród, bo to nie o to chodzi. Za chwilę facet, który ma szansę na to, żeby kiedyś zdobyć tę nagrodę, a to jest wspaniały przykład, jak można edukować się i dorastać się w domu zakonnym, dokładnie, a słuchać na co dzień 50 Cent i Kanye Westa. I to jest taka piękna historia, prawda? Gdzie wiele rzeczy można w człowieku połączyć, wiele różnych emocji skrajnych. A później wychodzi coś wspaniałego, bo Pink Sweat, bo o nim mowa, rocznik 92, za chwilę zaprezentuje Państwu swój talent. Dosyć nieśmiało wchodził na scenę muzyczną, drobnymi, małymi krokami, ale to tylko dowód na to, że małą łyżką można więcej i dłużej smakować. Pink Money. I'ma get mine with no regrets, yeah. Hey, so show me love when nothing's left, yeah. Oh, just take your time, and I promise everything will be alright. Hey, hey, hey. How about the bag? That's crazy. How much that whip you got cost? 80 brand new shoes for my little baby. To właśnie Pink Sweat i Pink Money, utwór z jego albumu, dokładnie tak zatytułowanego, pierwszy album studyjny, pełny album. A za chwilę artysta, który nauczył wiele swojego syna. Więcej zdradzę Państwu już po godzinie 21, bo za kilka minut serwis, nie chciałbym przedłużać. Powiem tylko, o kogo chodzi. Michael Jackson, jego syn, dziś już 24-letni Prince, udzielił wywiadu dosyć ekskluzywnego, w którym zdradził właśnie, czego nauczył się od swojego ojca, króla popu. I o tym powiem Państwu po godzinie 21. Po 21 także na antenie Marvin Gaye, jego nieśmiertelny utwór Sexual Healing, ale będzie także Carlos Santana, również Chic, Hair, wcześniej zapowiedziana, i m.in. Luther Vandross. To wszystko czeka nas już za kilkanaście minut.